Ik. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Hamas heeft 11 Israëlische gijzelaars vrijgelaten in ruil voor 33 Palestijnse gevangenen. Dat bevestigt het Israëlische leger. Eerder vandaag liet het kantoor van premier Netanyahu weten dat de families van die gijzelaars op de hoogte waren gesteld van hun vrijlating. De verlenging van de gevechtspauze in Gaza geeft volgens VN-chef Guterres een sprankje hoop midden in de duisternis van de oorlog. Hij hoopt dat er de komende dagen meer hulp naar de bevolking van Gaza kan. Vrijdag ging een vierdaagse gevechtspauze in en die is nu met 2 dagen verlengd, bevestigen Hamas, Qatar en het Witte Huis. Hamas heeft jarenlang met andere Palestijnse groeperingen geoefend in de Gazastrook, blijkt uit analyses van de BBC. De militante beweging heeft volgens de zender ook beelden gedeeld daarvan op sociale media. Er zouden onder meer oefeningen te zien zijn in een nagebootste kibbutz. In Sierra Leone zijn gisteren bijna 2000 gevangenen ontsnapt bij een aanval op een gevangenis. Ruim 20 van hen zouden weer zijn gevonden. Op meerdere plekken voerde een gewapende groep aanvallen uit. De meeste leiders van die groep zijn opgepakt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag en dus tijd voor ons sportforum. Het oproer in Volendam, de voetbalclub stuurt het voltallige bestuur de laan uit. Ook voorzitter Jan Smit moet het veld ruimen, dat laat hij weten op sociale media. En we gaan het hebben over de belasting van voetballers. Zeker nu die wedstrijden zich zo allemaal aaneenreizen. Gaan we allemaal bespreken met onze forumleden Sanne van Dongen van ESPN, AD-journalist Rick Spekebrink en voetbalanalist Robert Maaskant. U kunt meekijken via de webcam van NPO Radio 1 en we zijn er tot 11 uur. En we beginnen met de warming-up. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaat. Ja, hup. Ja, Rick Spekenbrink, goed dat je er weer bent. We beginnen met jouw moment van de week. En in die derde set heeft Djokovic hier matchpoint op 5-4. Het is als een derde matchpoint om Servië naar de finale van de Davis Cup te spelen. Sinner komt in en maakt de volley. Hij overleeft de game. Djokovic lijkt toch een beetje van slag. En een game later heeft Sinner een breekkans op de service van Djokovic. En met deze passeerbal haalt hij de game winnen. Dan kan Italië dus een game later afmaken op eigen servers. En dat gaat Sinner doen. Ja, jij was dit weekend in Malaga bij de Davis Cup Finals. Waarom heb je zo van deze wedstrijd tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic genoten? Nou, vooral omdat eigenlijk ben ik al een tijdje fan van Sinner. Echt een allround speler. Heeft het hele pakket. Attractief. Leuke jongen. Ik heb hem in Rotterdam dit jaar even gesproken. Wordt echt een nieuwe wereldster. Alleen wat eraan ontbrak de afgelopen jaren was dat hij, als het er echt spannend werd, dan wilde hij wel eens breken. En nu, hij won een paar weken geleden van Djokovic in Parijs. Stond er nu weer. 3 matchpoints tegen. Ja, dat is eigenlijk, dan kan je eigenlijk de tv uitzetten. Dat lukt nooit meer tegen Djokovic. Halve finale tegen Servië. Ja. En hij poetst die breakpoints knap weg. Die matchpoints. En weet die wedstrijd te winnen. En weet eigenlijk de hele Davis Cup trekt hij voor Italië over de streep. Dus ja, dat is gewoon genieten voor een tennisliefhebber. Ja, zometeen gaan we het uitgebreid hebben ook over die Davis Cup. We gaan naar Sanne van Dongen. Jouw moment gaat over Feyenoord-spits Giménez. Niet over zijn gemiste kansen. Ook niet over zijn hat-trick tegen Excelsior. Maar wel over zijn oplossing tegen een jetlag. I found the secret to beat the jet lag. What is it? To swim a lot. Go to the pool and swimming. You move the body and I think it relaxes you to sleep and it moves the body to be ready. Ja, hij moet af en toe even naar Mexico voor een interlandje, maar hij heeft het nu gevonden. Zwemmen. Waarom koos je dit moment? Wat vind je hier zo over? Nou, ten eerste, de sportweek was ook niet vol hoogtepunten, dus ik moest wel een beetje zwemmen. Maar ik kwam hierop uit, omdat, kijk, Giménez is gewoon zo'n speler met zoveel vreugde in het spel. Hij heeft zoveel plezier in dat voetbal. Hij vindt het zo belangrijk dat hij kan spelen en dat doet hij dus alles voor. En Arne Slot wist niet eens dat hij was gaan zwemmen, snap? Het is ook niet dat hij dat dan moet doen of zo. Maar hij bedenkt gewoon zelf, wat heb ik nou nodig om zo snel weer fit te worden? Want Arne Slot belt hem ook, zegt, Santi, are you ready to play? Ze, yes, I'm ready. En dan, het komt niet in hem op om een wedstrijdje over te slaan, om een helftje niet te spelen. Gewoon puur voor de liefde van het voetbal. En dat hij dat dan gaat zwemmen, ja, dat is dan een soort detail. Maar ja, wat er vooral in zit, is toch wel de pure liefde voor het spelletje. Zouden meer mensen moeten doen. Ja, zeker. Mooi. Robert Maaskant, jij wil warm worden met het mooiste doelpunt van het jaar. Dallo joining in from fullback. Dallo for Garnacho! Oh wow! Oh wow! That is one of the great goals! In front of a stunned Gladys Street. Special beyond special. Alejandro Garnacho van United tegen lekker, Everton. Hè? Het klinkt ook al lekker. Dan ben je toch een wereldster als je alleen al zo'n naam hebt. Een Argentijnse jongen die in Madrid geboren is. Argentijns-Spaans. Jongen nog. Ja. Speelt bij Manchester United. En gaat mee met namen als Wayne Rooney en vooral Marco van Basten. Ja. Dat is een beetje onze generatie, Tom. Die hebben we allemaal gewoon iedere dag op ons netvlies. En waanzinnige perfecte omhaal. Ja, kun je hem omschrijven? Ja, er komt een voorzet die natuurlijk nooit perfect is. Want die voorzetten die horen keurig netjes voor je te komen. Maar dit soort voorzetten die komen dan een beetje te hoog achter je. Eigenlijk een net niks voorzet. En dan moet je als aanvaller gaan nadenken. Wat ga ik hiermee doen? Ga ik hem op mijn borst meenemen? Een beetje naar de zijkant en komt er niks van terecht? Maar je hebt gelukkig nog van die briljante geesten die dan de lucht ingaan, afzetten, een zweefmoment hebben en dan lijkt of die even stil hangt, die bal vol raakt en diagonaal in de andere bovenhoek schiet. Ja, briljant. Ja. Mooiste goal misschien wel die je ooit gezien hebt, dacht ik toen ik hem zag. Ja, ik vond die van Van Basten nog mooier. Ja. Die zat nog hoger in het kruis. En die Van Basten heeft ook die stijl. Een beetje chauvinisme, hoor. Ja. Slatan. Maar deze doet maar ja, die van Slatan, dat vond ik niet eens. En die telde niet echt zelfs. Die was leuk. Maar dan ging Ten Hag meteen de afloop zeggen, jij moet nog niet denken dat hij Ronaldo of Rooney is. Nou, dat vind ik wel een interessante. Of dit een jongen is die... Kijk, Van Basten is natuurlijk een wereldster geworden. Rooney is een wereldster geworden. Deze jongen begint net aan zijn carrière. Maar ja, deze goal blijven we altijd bij. Of die naam ook altijd blijft hangen, dat weet ik ook nog niet. Nee, dat snap ik. Maar, je bewijst al één ding, denk ik, als je dit kan. Dat heeft echt maar een paar procent van de voetballers. En dat is dat je op dit soort momenten, op zo'n belangrijk moment, je hersens uit kan zetten en gewoon kan gaan doen, weet je wel. En dat je dan de techniek en het lichamelijk fysiek talent hebt. Ik heb het ook nooit geprobeerd zelfs. Nee, precies. Nee. Maar daarmee bewijs je wel dat je in ieder geval... Precies. Jij was er al om 9:30. Was dat ook omdat je bij Haagse Lobby aan wilde schuiven? Ja, ik schuiven wel. Het viel me een beetje tegen eigenlijk. Ze zochten nog een formateur. Nou ja. Jij stond wel op de lijst namelijk. Afgelopen woensdag. Was dat niet jouw moment van de week? De exit poll om 9:00. Je was lijstduwer voor de partij, voor de sport. Teleurstelling dat we er niet bij zaten. Nou, zeker niet. Nee, ik ben enorm begaan met sport en bewegen. Ik doe daar veel voor op de achtergrond ook. Ik zit in de sportraad in Breda onder andere. Ik doe wat voor de Nederlandse skivereniging. Ik geef les op het Cruijff College af en toe. En ik kon me op deze manier 2-3 jaar geleden, toen die partij werd opgericht, heb ik me daarbij aangesloten. En uiteindelijk kreeg ik de vraag van, joh Robert, wil je als lijsttrekker, of wil je in ieder geval beschikbaar zijn voor ons, voor onze partij? Nou, ik sta volledig achter die boodschap. Dus ik heb als lijstduwer meegedaan. Maar het was lijst 25, nummer 10. En we deden niet mee in alle districten. Dus het risico dat ik daadwerkelijk de Kamer in zou moeten was relatief klein. Dus het was geen teleurstelling? Nee, het was, nee, zeker geen teleurstelling. Heb je wel de peilingen verslagen? Sportforum, hè? Ja, toch? Ja, nou ja, het gaat over sport. Ja. Nee, joh, weet je, dit was een mooie eerste stap. Hier vandaan evalueren en weer vooruitkijken om het volgende keer beter te doen. Zoals een sporter. Toch sporter. Ja, als je goed verliest, evalueren. Eerst evalueren. We gaan naar Jan Smit. Die heeft vandaag, de zanger, heeft vandaag zijn nadere einde als voorzitter van FC Volendam aangekondigd. Volgens de zanger is de raad van commissarissen voor het gehele bestuur van de voetbalclub weg te sturen. En het lijkt het zoveelste hoofdstuk van een Volendamse machtsstrijd. Oud-voorzitter Henk Kras roept tegen iedereen die het horen wil dat er veel te weinig Volendammers in het elftal zitten. En dan zaagt de raad van commissarissen ook nog eens heel voorzichtig aan de stoelpoten van Team Jonk. Ondanks alles probeert voorzitter Jan Smit de moed erin te houden. Er is gewoon een hoop gezeik. Er zijn gewoon een aantal stromingen in deze club die niet dezelfde route bewandelen. Ja, Kees is al directeur geweest bij de club. En is nu adviseur de laatste paar jaar. Ja, waarom moet hij nou vicevoorzitter worden? Heel veel posities binnen de club die zijn ingevuld door Team Jong. En wat is het risico daaraan? Dat Team Jong weggaat. Henk heeft natuurlijk een hoop meegemaakt met diezelfde FC. En die houdt dan zijn hart vast. Want die jongens weten wel waar Abraham de Moster kan. Henk is een hele succesvolle ondernemer. Ik ben een succesvolle zanger. Maar voor de rest hebben we niks gepresteerd. Weet je, dus laat het alsjeblieft over aan de mensen die er verstand van hebben. Een paar fragmenten waren dit uit de documentaire serie Volendam, een dorp in de Eredivisie, waarin de club vorig jaar een seizoen lang werd gevolgd. En Robbie Peters is een van de makers van die documentaire. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de grote vraag is natuurlijk, was je eigenlijk verrast door dit nieuws van vandaag? Ja, eigenlijk wel een beetje. Want in die serie is mij wel duidelijk geworden vorig jaar dat ze het niet altijd goed met elkaar kunnen vinden. Maar tegelijkertijd krijg je toch ook wel het gevoel dat ze niet met en niet zonder elkaar kunnen. Dus ze dansen altijd een beetje om elkaar heen. Dus dat het dan nu eventueel definitief zou zijn dat ze uit elkaar gaan, dat verrast mij wel, ja. Want je zegt, ja, je hebt het een jaar lang kunnen volgen. Je hebt er met je neus als het ware bovenop gezeten. Wat heb je zo al gezien en meegemaakt waardoor dit misschien toch een beetje logisch is? Ik heb meegemaakt dat 20.000 mensen in dat dorp wonen die bijna allemaal heel erg begaan zijn met de club. Die allemaal ambitieus zijn, maar op een of andere manier, ze presteren natuurlijk boven verwachting, kun je zeggen, in de Eredivisie, dat ze daar spelen. Maar ze kunnen toch niet schouder aan schouder daarvan genieten. Sommige mensen noemen dat een machtsstrijd. Het lijkt er ook op, volgens mij, dat er gewoon verschil is van inzicht, dat sommige mensen wat sneller vooruit willen dan anderen. Ik denk dat dat een beetje is wat daar in algemene zin speelt. Gaat er, denk jij, nu gewoon in dat opzicht, we worden weggestuurd, klaar? Of gaat er weer een gezellige tegenactie komen? Gaan we een volgende wedstrijd zien? Ik heb geen enkel idee. Maar ik vind wel dat Jan Smit er tot nu toe altijd heel erg strijdlustig in heeft gezeten. Dus het verbaast me wel als die nu genoegen neemt met dit afscheid. Naar zijn karakter kijkend zou ik vermoeden dat er nog wel wat gebeurt. Maar aan de andere kant, ja, hij heeft zelf nu aangekondigd dat het klaar is. Dus we moeten dan maar geloven. Weet jij waarom de Raad van Commissarissen nu van dat bestuur af wilde? Nee. Dat weet ik niet. Nee, ik ben er sinds de zomer niet meer geweest. Maar ik denk dat het gewoon iets is wat al heel lang speelt. Dat ze gewoon beetje moeite hebben met de gang van zaken over de vooruitgang van de club en wie dat dan mag beslissen. Kijk, het is een club met heel veel mensen aan de toppen. Zes mensen in de raad van bestuur, 4 bestuursleden. Mensen in de raad van commissarissen, 4 bestuursleden, 4 man directie. Ja. Dat is wel heel veel voor zo'n kleine club. Krijgen we deel 2? Ga je morgenochtend een rukje uit met je camera's of niet? Nou, de cameraman belde al. We hebben er wel zin in eigenlijk, ja. Maar dat is niet zo afgesproken met de partij. Dus helaas, maar misschien dat ik zelf nog eventjes voor de lol ga. Dank voor je uitleg van dit moment. Robbie Peters, maker van de documentaire serie Volendam, een dorp in de Eredivisie. Dank je wel. Ja, en de Raad van Commissarissen die wil trouwens nog niet reageren. FC Volendam ook niet. De club benadrukt wel dat de social media berichten van Jan Smit op persoonlijke titel zijn. En er zou dan donderdag een vergadering zijn om dit allemaal te bekrachtigen. Sanne, langlopende soap. Maar waarom is zo'n voorzitter eigenlijk belangrijk voor FC Volendam? Nou ja, dat lijkt me logisch op zich. Dat is gewoon een bestuursstructuur die je als club kiest, weet je wel. En dat is bij Volendam zo dat de Raad van Commissarissen, die hebben de macht, die hebben de laatste stem. Zij hebben een heel ambitieus bestuur met Jan Smit als voorzitter. Die bepalen eigenlijk de koers. En op het moment dat bestuur met Jan Smit, en Robbie noemde hem terecht heel strijdbaar, Jan Smit is ontzettend ambitieus. Die wil een groter stadion, die wil lang in de Eredivisie blijven, die wil dat de jeugd verbetert, dat er meer geld verdiend wordt. Die wil spelers halen. Noem het maar. Eigenlijk de sky is the limit voor Jan Smit met zijn ambitie. Maar kunnen ze dat betalen in Volendam? Nou ja, met als je dat rustig op kunt bouwen, kun je daar best wel in ieder geval constructief en langer in de Eredivisie blijven. Dat is in ieder geval zijn visie erop. De Raad van Commissarissen, die hebben uiteindelijk de laatste stem. En die zagen, zeker met Kea Molenaar, die er toen op een gegeven moment als vicevoorzitter bij kwam, zagen erbij al hangen. En die zagen, nou, dat bestuur wordt wel heel machtig. En met die documentaire krijgen ze ook nog eens, nou ja, het dorp erachter. En eigenlijk bijna heel Nederland erachter. Want je wordt toch wel een beetje fan van Jan Smit. En die hebben volgens mij nu zoiets gehad van, wacht even, wij hebben de laatste stem. En we trekken het niet meer en we trekken de stekker eruit. Robert, we horen ook steeds het magische woord Team Jonk. Dat is een soort samenvatting van iedereen daar. Ja. Is het eigenlijk logisch, als je even nog even los van misschien van alles wat daar op de achtergrond speelt, maar gepromoveerd, voor het eerst in 35 jaar gehandhaafd, nu staan ze wel weer onderaan. Is het logisch dat dat technische hart ook langzamerhand moet vrezen voor zijn baan? Nee, en daar gaat het volgens mij ook niet om. Het gaat meer om dat de RVC, die uiteindelijk een eindverantwoordelijk is voor bijvoorbeeld een jaarrekening, daar niet mee akkoord is. En dat ze gezegd hebben, wij willen graag buiten noem het even een kliek, of het kamp Jonk heet, of wat je het ook wil noemen. Maar ze wilden gewoon een buitenstaander hebben die in het bestuur zou komen en daar gewoon objectief naar kon kijken. En niet mensen die allemaal door elkaar en met elkaar binnen zijn gekomen en daardoor elkaar niet meer goed kunnen beoordelen en achter elkaar de fanfaren lopen. Nou, ik vind dat ook de taak van de Raad van Commissarissen om dat te controleren. En dat hebben ze gedaan en blijkbaar zijn er feiten geconstateerd die we overigens, want ik vind het niet heel chic van Jan Smit, ondanks dat ik hem heel sympathiek vind. Het is niet per se mijn muziekkeuze, maar ik vind het een hele sympathieke man. Maar hij, weet je, er zal iets niet kloppen. En in dit geval spreekt hij gewoon voor zijn beurt. Want er komt donderdag zou er een vergadering zijn. Ja. Daar zou iedereen met elkaar in gesprek gaan. En nou, dan gaat hij dit lekken. Dus ja, ik vind dit niet chic als voorzitter zijnde van een club om het op deze manier te doen. En dat is niet de eerste keer dat Jan Smit voor zijn beurt gaat. Want hij heeft ook met het aanstellen van Kea Molenaar, dat Kea Molenaar bij Goedemorgen Eredivisie zat, dat hij al zei dat hij de nieuwe vicevoorzitter zou worden. Hij heeft ook, terwijl de RVC er nog niet van wist, al met 3 jaar verlengd met Wim Jonke en assistenten, et cetera. Dus dat is wel een beetje zijn bestuursstijl om gewoon te doen waar hij zin in heeft. Terwijl de RVC terecht iets heeft van, ho, moet dat niet via ons gaan? Ik zou er eigenlijk wel bij willen zijn, donderdagavond. Ja, ja, je kan gewoon inschrijven, Tom. Maar je zou me niet verbazen als iedereen mag komen. Ze hebben nog plek in het bestuur, heb ik begrepen. Jij bent de politicus hier, dus dat... dat zie je wel, toch een reformateur. Dan iets heel anders, want het is al jaren een doorn in het oog van veel voetballers en trainers. Het steeds drukker wordende internationale speelschema. Volgens Manchester City coach Pep Guardiola is er door de grote hoeveelheid wedstrijden namelijk amper nog tijd om te trainen. In 7 years, I don't train. Maximum 30 minutes, 35, I don't train. 10, 15, 20 minutes, our process with the ball. And yesterday, 10 minutes defensive. And until Tuesday, it will be 10 minutes in the pitch, moving that way and that way, and that's all. We cannot train. If you train, we don't have players for the next game. Ja, we kunnen niet trainen, want als we gaan trainen, dan raakt iedereen geblesseerd vanwege de belasting. Herken je dat als voetbaltrainer, Rob? Nou, niet zozeer, maar ik begrijp wel wat hij zegt. Ik vind overigens, hij heeft het nu over de basis 11, als je dat zo mag noemen nog tegenwoordig. Want ze hebben selecties van een man of 30. En zeker Manchester City heeft er geloof ik al 70 rondlopen. Dus ja, niet getraind worden, dat lijkt me heel sterk. Want er zijn er een heleboel die niet al die wedstrijden spelen. En daar moet je ook mee ontwikkelen, daar moet je ook mee spelen. Maar het programma is overvol geworden. Maar daar heeft de sport ook zelf voor gekozen. Ze krijgen daar de revenue voor. TV-gelden zijn torenhoog. Ja, dan moet er ook wel gevoetbald worden. Dus uiteindelijk is het een soort van visuele cirkel geworden waarin ze inzitten. Waardoor ze en steeds meer moeten gaan voetballen. Ja, dan moet je op een andere manier beleid gaan voeren. Ja, maar is het erg dat hij niet kan trainen? Ik bedoel, in de Premier League wint hij nog steeds bijna alles. Nou ja, nu een maar het komt ook omdat ze gewoon de beste spelers kopen. Ja, dat is toch geen probleem? Subtop kan ook niet trainen. Het is niet alleen, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel wedstrijden. Het gaat echt wel naar de rand van overbelasting toe. Rick Spreekbink, tennissers hoor ik ook wel eens over die speelkalender. Hè? Is dat net zo erg als bij voetbal? Ja, denk ik wel. Het was gisteren 26 november. Het seizoen zit erop en het begint op 26 december begint het weer. Dus je kan nu niet op vakantie. Je moet nu in de voorbereiding op het nieuwe tennisjaar. Dus dat is eigenlijk, dat zit hartstikke vol. Tennissers hebben wel de luxe om een toernooi over te slaan. Die hoeven natuurlijk niet elke week te spelen. Maar het gekke is dat ze wel vaak klagen over die volle agenda. Maar dan komt er een exhibition toernooi voorbij waar ze veel kunnen verdienen. En dan gaan ze daar toch naartoe. Dus ik denk ook en het is geen contactsport, dat scheelt ook wel een stuk. Hè? Zeker, ja. Maar de belastingen, laatst was het toch ook wel over tot 's nachts 2 uur, 2:30, 3 uur op de baan, de volgende dag om 5 uur. Dit soort discussies lopen wel, hè? Ja, die toernooischema's zijn dit jaar echt heel slecht geregeld. Er zijn echt week in week uit dat er wedstrijden midden in de nacht eindigen. Daar hebben ze natuurlijk zeker een punt. En ja, je moet dus eigenlijk nu een vakantieweek of twee in het seizoen inbouwen. Wat ook niet ideaal is. Dus hij zit veel te vol. Maar ieder land wil een toernooi. En er komen alleen maar landen bij die dat lucratief vinden. Dus dat gaan we niet snel oplossen, denk ik. Je zou bijna dat ze gewoon een buurt hebben die klaagt. Hè? Na 11 uur wordt er niet meer getennist. Gaan de licht uit. Jij ziet wel dat jij in de politiek internationaal zit. Zo'n toernooi ken ik wel waar dat gebeurt. Ja, maar hoe kan dat? Volgend seizoen komen er gewoon op de voetbalkalender meer wedstrijden weer bij. Dan gaat er een WK voor clubs komen, dat is uitgebreid. De Champions League krijgt 8 in plaats van 6 groepswedstrijden. Als het echt zo'n probleem is, waarom doen die voetballers er dan niks aan? Of de trainers, dat ze zeggen we gaan staken, bijvoorbeeld. Nou ja, dat zou me niet verbazen, eerlijk gezegd, als dit op een gegeven moment echt de spuigaten uitlopen. Want je merkt nu al dat de trainers zich, terwijl ze eigenlijk nooit willen klagen erover, dat het nu al mondjesmaat wel degelijk een groter en groter onderwerp begint te worden. Mm-hmm. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het best wel voor de hand ligt dat als dit, ja, waar ligt de grens, weet je wel? Op een gegeven moment zullen ze wel aan de bel gaan trekken. Maar het is interessant dat die clubs klagen, maar je speelt de Spaanse bekerfinale in Japan tegenwoordig. De Engelse supercup ga je met z'n allen in een vliegtuig naar de zandbak zitten. Dus ze doen het toch zelf allemaal? Nou ja, ze hebben dat toch zijn niks te klagen? Ik denk niet dat de trainers daarvoor kiezen. En de spelers ook niet. Dit zijn de besturen, dit zijn, weet je wel, kijk, de directie van Barcelona die besluit om naar de zandbak te gaan om daar de Spaanse bekerfinale, of tenminste, het zal de bond zijn misschien. Maar als je het echt puur aan de spelers en trainers zou vragen, zal iedereen zeggen, het moet minder. Maar zouden ze dan, als ze gewoon een beetje salaris inleveren, dan heb je wat minder Champions League gelden nodig, toch? Dan kun je wat minder gaan spelen. Ja, dit, dat is simpel. Dat is denk ik iets te simpel. Ja, ik weet nog, Van Dijk werd dat volgens mij gevraagd niet al te lang geleden. Van zou jij salaris willen inleveren? Dan moet zo'n jongen van een hongerloontje rondkomen. Dat zou vervelend zijn. Nee, maar ik vind dat wel een moeilijk te beantwoorden vraag. Want het is natuurlijk een weegschaal. Dus wat krijg je ervoor terug? Is dat het dan waard? Hoeveel moet je inleveren? Nee, maar voetballers profiteren toch ook van het enorme hoeveelheden geld die in die sport rondgaan vanwege die. Nee, dat is helemaal waar. Dat gaf ik net ook aan. Maar er is wel een fysieke grens. Het is natuurlijk geen toeval dat er zo ongelooflijk veel spelers van bijvoorbeeld het Nederlands elftal gewoon niet fit zijn. Dat heeft met die hoeveelheid wedstrijden. En op het moment dat je iedere sport, daar kan je in trainen. Daar kan je fysiek beter worden door training. Mm-hmm. Op het moment dat dat wegvalt en je gaat alleen nog maar wedstrijden spelen, dan haal je dat hele traject haal je weg. Ja, dat is op een gegeven moment niet meer gezond. Nee, het is voor de top het allerergst natuurlijk. Want die spelen en Champions League en competitie en komen altijd in de basis voor hun land uit. Dat zie je nu ook bij bijvoorbeeld mijn tweelingzus, die toevallig dan even geen Champions League speelt bij Atletico. Maar als zij de Olympische Spelen halen, dan heeft zij al 4 jaar lang geen zomer gehad zonder toernooi. Die heeft gewoon eigenlijk al 4 jaar lang soort van geen vakantie gehad. Maar coach Jonker dacht toen ook, we komen daar straks wel over te praten, misschien moeten we maar even dat toernooi niet overslaan. Maar toen riep iedereen, nee, hallo, we gaan Olympische Spelen. Ja, dat is het leuke aan het vrouwenvoetbal. Die Olympische gouden medaille is net zo groot als een WK-medaille. Dus daar zeg je niet zomaar nee tegen. Maar Andries Jonker, die zag in eerste instantie het belang van die Olympische medaille niet zo. Nee, er zijn natuurlijk ook wel veel ploegen die bijvoorbeeld de beker dan gewoon overslaan. Ja. Die spelen ze dan met de bekers. Ja. Rick, bij tennissers zie je ook wel een beetje dat de manier van tennissen sommigen eerder sloopt dan anderen. Hè? Daar wordt ook wel voor gewaarschuwd. Hè? Dat je soms spelers. Is Alcaraz nu zo'n speler die al een beetje de tol betaalt voor zijn manier van spelen? Of is dat toeval, die blessures? Nou, ik denk niet dat het toeval is. En als je hem ziet spelen, dan hou je je hart vast voor de komende jaren. Want het is een soort Nadal die ook elk jaar, die heeft gewoon zoveel toernooien gemist in die lange carrière. Omdat hij gewoon, dat zijn van die fysieke gasten. Als je Nadal ziet trainen en Alcaraz ook, die gaan 2 uur lang vanaf de eerste tot de laatste bal 180%. Ja, dat is wat Guardiola schetst, dat doen die tennissers, tenminste deze twee niet. Dus ja, dat is. Ook vragen om problemen, denk ik. Wat trainen die tennissers nog tussen de toernooien door? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, het ligt een beetje aan hoe lang ze in het toernooi zitten. Maar als ze vroeg uitgeschakeld worden, dan blijven ze daar. Of gaan ze meteen door naar het volgende toernooi. En dan is het gewoon veel trainen, ja. Nou, ik zie toevallig veel tenniscentra in Nederland. Zuid in Etten-Leur en ook bij Tjerk Bosstra op het terrein. Daar wordt heel hard getraind. En die spelen ook allemaal toernooien. Vaak niet de absolute toptoernooien, maar wel daar net onder. Ja, er wordt echt wel stevig getraind door iedereen, hoor. Maar dat is nou interessant, want bij veel sporten waar aanzienlijk minder geld om gaat dan voetbal, wordt aanzienlijk harder getraind dan bij voetbal. En het is interessant dat voetballers nu zo klagen dat ze niet kunnen trainen. Want er zijn heel wat sporten, roeiers en dergelijke, hebben aanzienlijk zwaardere schema's gemiddeld dan een voetballer. Of is het een mentale druk? Nee, ik denk dat het echt gaat om contact. Als jij als jij 2000 meter moet roeien en dat in 4 jaar op topniveau moet van de Olympische Spelen moet komen, moet je gewoon 4 jaar lang op de aller top van je top aan die spanen trekken, zeg maar. Of je het nou binnen of buiten doet. Als je voetbalt, krijg je 90 minuten lang schoppen van iedereen. Je verrekt je spier her en der. Je hebt af en toe nog eens een blauw oog of een hersenschudding. Dat kan je niet zo vaak doen. Hetzelfde als een rugbywedstrijd bijvoorbeeld. Tussen rugbywedstrijden moet sowieso een week zitten, omdat je gewoon... Je moet gewoon fysiek herstellen van zo'n pot. Terwijl fysiek herstellen van een zware roeitraining, dat duurt gewoon een stuk korter. Hoeveel wedstrijden speelt een voetballer idealiter in de week? In de week? Ja. Eén. Ja. Maar goed, ik vind prima dat je 2 keer in de week speelt, hoor. Als je gewoon een midweeks programma hebt, dan kan dat prima. Maar dan moet je wel ergens een keer een break hebben. Wat we net horen van de tennisser. Maar is het dan het mentale deel, ook net als bij die tennisser, op een gegeven moment dat je er gewoon even uit moet, als het ware, dat belangrijk is? Kijk, dat rustmomenten. De vraag is natuurlijk, de spelers die in de absolute top spelen, die moeten ook iedere week top zijn. Als je 70, 80 keer top moet zijn in een jaar, is wat anders dan bijvoorbeeld een atleet die 4 keer per jaar heel goed moet zijn. Ja, dat is een heel, heel ander fenomeen. En dan inderdaad nog een keer de weerstand erbij. Dus ja, daar heb je wel mee te maken. En iedereen is het erover eens. Die jongens verdienen hartstikke veel geld. En je zit in de entertainmentindustrie. Dus moet je er heel veel over klagen? Nee, maar je mag het best benoemen als het te gek wordt. En dat je het gewoon fysiek niet meer kan dadelijk. Het zou niet grappig, goed zijn voor als kijkspel. Het is wel grappig dat ook in de grote competities, die clubs die het ook goed doen, die het zwaarste programma hebben, dat die ook nog steeds die voorsprong blijven houden op de clubs die eigenlijk veel minder wedstrijden spelen, omdat ze geen internationals hebben of omdat ze niet de beker in hoeven gaan. Het niveleert niet heel erg. Dat is wel interessant. Ja, dat is wel opvallend. Maar dat heeft gewoon ook met geld te maken. Ja, het is ook een kwaliteitsverschil. Is leuk dat we er weer eens over gehad hebben. Gaat er iets veranderen? Nee. Welk toernooi zijn jullie zelf eigenlijk? Nations League. Nations League eruit? Ja, zeker. Robert? Ja, ik ben het volledig met iedereen eens. Nog KNVB, beker en zo. Dan speelden we altijd vriendschappelijke wedstrijden op het moment dat nu de Nations League is. Dus dat vonden ze ook weer belangrijk. We gaan verder, hè? Ja, laten we dat zo meteen gaan doen. Dan gaan we het ook uitgebreid hebben beloofd over de Davis Cup. De Oranje Vrouwen die komen bij elkaar voor een hele belangrijke week. Want die willen die Olympische Spelen dus gaan halen. Gaat allemaal afhangen van wedstrijden tegen Engeland en België. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Na 10 uur. En Feyenoord en PSV. Graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Jarenlang stond haar naam op geheime lijstjes. Zou ze de Nobelprijs voor de literatuur winnen? Ik ken die geruchten, ik heb lang in de uitgeverij gewerkt en het zou kunnen, hoor. Schrijver Dubravka Ukresic vluchtte begin jaren 90 vanuit Joegoslavië naar Nederland. Ze was persoonlijk uitgestoten. Hoe pik je het leven weer op? Ze bleef zich altijd een vluchteling voelen. Pas in het hospice leerde ze Nederland echt kennen. Dat zij eigenlijk voor het eerst kroket gegeten heeft. En dat is like, echt waar? Half maart overleed ze. Wat blijft na de dood van Dubravka Ukresic? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In Het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl.

Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Uurtje Sportforum nog op deze maandagavond. Italië viert feest naar de winst in de Davis Cup. En de Nederlandse tennissers die likken ondertussen de wonden. Net als de voetbalsters van Ajax die fors onderuit gingen in de Champions League. Ondertussen maakt Oranje zich op voor het beslissende tweeluik in de Nations League. En PSV en Feyenoord staan weer eens voor de Week van de Waarheid. Ze treffen elkaar en gaan ook Europa in. Ja, zal de Kuip gaan kolken? Dat is de vraag bij de wedstrijd tegen Atletico. En PSV gaat op bezoek in Sevilla. En we gaan het allemaal weer verder bespreken met onze forumleden Sanne van Dongen van ESPN, met Rick Spekerbrink van het AD en analist Robert Maaskant. Doen we naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dan zeggen we nog maar eens dat de Raad van Commissarissen van Volendam het hele bestuur van de club wil wegsturen. Althans, dat heeft voorzitter Jan Smit via sociale media bekendgemaakt. Vorig seizoen waren er ook al enige spanningen tussen de RVC en het bestuur. FC Volendam laat overigens weten dat het bericht van Jan Smit op eigen titel is en dat er donderdag meer duidelijk wordt. Matthijs de Ligt staat weer op het trainingsveld. De Ligt raakte begin deze maand geblesseerd aan zijn knie en moest onder andere de EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal missen. Maar inmiddels heeft hij de groepstraining bij zijn club Bayern München dus weer hervat. Trainer Alfred Schreuder heeft een nieuwe club gevonden. Schreuder gaat aan de slag bij Al-Nassr SC. En dan zult u denken, oh ja, de nummer 9 van de competitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Eerder deze maand werd Schreuder overigens nog ontslagen bij een andere club uit die competitie. Mathieu van der Poel en Demi Vollering zijn uitgeroepen tot Nederlands wielrenner en wielrenster van het jaar. Van der Poel werd wereldkampioen in het veld en op de weg. En Vollering won onder meer de Tour de France FAM. Darter Vincent van der Voort heeft zich niet geplaatst voor het WK Darts, het grootste toernooi van het jaar aanstaande, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Van der Voort verloor bij het kwalificatietoernooi van landgenoot Jeffrey Spiridans. En het is voor het eerst sinds 2002 dat Van der Voort niet meedoet aan het WK. En er is vandaag ook geloot voor het WK Darts. Michael van Gerwen, de hoogstgeplaatste Nederlander, gaat spelen tegen de Ier Keane Barry of de Filipijn Reinaldo Rivera. Van Gerwen stroomt vanwege zijn hoge plek op de wereldranglijst pas in de tweede ronde in. En er gaan zelfs 12 Nederlanders meedoen aan dat WK. Allemaal rond de kerst en oud en nieuw. Maar kijken. Speelsters van het Nels elftal zijn vanmiddag in Zeist bij elkaar gekomen voor de voorbereiding op de laatste twee duels in de Nations League, waarin Nederland het opneemt tegen Engeland in België, met als inzet om kans te maken op dat ticket voor de Olympische Spelen. Het wordt dus een spannende week voor bondscoach Andries Jonker. Ja, zeker. Zeker. Oh. We gaan weer een stapje dichterbij komen met het bereiken van het doel. En dan is het altijd spannend, ja. Heel eerlijk, hè? Toen jij eerder dit jaar de loting zag voor deze Nations League groep, had je toen verwacht dat jullie er nu in deze laatste week zo florissant voor zouden staan? Nee, toen had ik gehoopt op een nek-aan-nek race. Maar niet gedacht dat wij met nog twee ronden te gaan een voorsprong zouden hebben op alle anderen. Dus wat dat betreft ben ik aangenaam verrast. Ja, want dat is lekker toch? Je hebt het allemaal in eigen hand. Maakt dat nog wat uit voor jouw manier van coachen? Nee, we hebben gekozen om te spelen in onze kwaliteit. En dat is tot nu toe steeds de aanval zoeken. Tegen wie dan ook. Ja, en dat bevalt. Daar voelen die speelsters zich heel goed bij. Voel ik me goed bij. Ja, dan moeten we dat niet veranderen. Ja. Want is het motto deze week alle ballen vooruit? Nee, je moet gewoon voetballen zoals we altijd voetballen. We proberen altijd zo snel mogelijk de bal te veroveren. We proberen altijd aan te vallen en te winnen. Dat bevalt goed, dat functioneert. En ik denk dat we dat niet moeten veranderen. Ja, zei de bondscoach tegen onze verslaggever Rivka op het veld. Hebben wij ook contact met Rivka. Goedenavond. Heeft Jonker eigenlijk vandaag een fitte selectie gekregen op deze maandag? Goedenavond. Ja, eigenlijk het meest fit in de zin van de speelsters die aanwezig zijn, die ik in tijden heb gezien in Zeist. Vorige maand bijvoorbeeld was Dominique Jansen geblesseerd. Die is er nu weer bij. Dat geldt voor nog een aantal andere speelsters. Het is ook een wat grotere groep dan normaal en een wat andere groep. Janice van der Zanden is erbij. Romee Leuchter is erbij, veel aanvallers. En dan heb je natuurlijk nog Vivianne Miedema. Er zijn wel wat vraagtekens over hoeveel en hoe lang sommige speelsters kunnen spelen. Ja, dat geldt dus ook voor Vivianne Miedema, die vraag. Ja, dat geldt eigenlijk het meest voor Viviane Miedema. Dominique Jansen komt dus terug van een blessure. Zij heeft nu maximaal een half uurtje gespeeld bij haar club Wolfsburg. Maar zij zegt zelf in ieder geval dat ze helemaal fit is en ook kan starten. Miedema is een wat lastiger verhaal. Die komt terug van een hele zware knieblessure. Ja. En valt wel in, zowel bij Oranje als bij Arsenal. Heeft steeds 10, 20, 30 minuten gespeeld. Maar eigenlijk nog niet enorme vooruitgang qua minuten gemaakt ten opzichte van vorige maand toen ze erbij was. Dus Jonker zei vandaag ook, ja, we gaan gewoon kijken. En als ze fit genoeg is, zit ze bij de selectie. En anders zit ze op de tribune. Maar starten in de basis, dat is zeker niet het geval voor haar. Oké, dat is voor haar jammer. Belangrijke week wordt het voor Oranje. Want zij zijn een koploper in groep A van de Nations League. 9 punten hebben ze. Het is wel heel spannend, hè? Kun je de situatie in die pool voor ons uitleggen? Ja, nou dat Nederland koploper is op dit moment in dit toernooi, dat is eigenlijk iets dat zelfs Andries Jonker vandaag zei, waar hij niet op had durven hopen. Ja, het is een ontzettend sterke pool met Engeland en België. Je moet winnaar worden in de groep, dan ga je door naar een toernooi in februari. Mm-hmm. Daar kan je de Nations League winnen, dat is mooi meegenomen. Maar het gaat er vooral om dat je daar je kunt plaatsen voor de Olympische Spelen. En dat is eigenlijk het hoofddoel. Dan moet je dus eerste worden in de groep, dat staat Oranje nu. Met vlak daarachter België en Engeland. Ja, het mooie is dat Oranje het allemaal in eigen hand heeft. Want ze mogen zelfs verliezen of gelijk spelen op Wembley komende vrijdag. En dan zou het nog steeds kunnen. Maar ja, het makkelijkste is natuurlijk gewoon winnen. Want dan zou het wel goed moeten komen. Oké, okay, nou vrijdag dan wordt die wedstrijd gespeeld. Natuurlijk ook hier te horen op Radio 1. Dankjewel voor jouw update nu, Rivka op het veld. Sanne van Dongen. Hoe schat jij die kansen eigenlijk in? Het is loeispannend. Ik ken allerlei scenario's denkbaar. We beginnen op Wembley. Er zitten een paar mensen te kijken. Ja, nee, Wembley, dat is echt de droom van iedereen. Ja, dat is voor als je als jongetje geboren wordt en je denkt ook, oh, mag misschien ooit op Wembley spelen, dan denk je al van wauw. Maar al die meiden die daar op het veld staan, hebben dat überhaupt nooit in durven dromen, maar echt letterlijk niet durven dromen. Het was gewoon eigenlijk helemaal geen optie om dat ooit Nee, dat was echt ondenkbaar. Dus dat je dat gaat gebeuren. Gaat dat een rol spelen, denk je? Want het kan ook imponeren, hè? Ja, maar dat geldt natuurlijk voor die Engelse vrouwen hetzelfde. Die spelen ook voor hun thuispubliek. En dat, maar ik moet zeggen, eerlijk gezegd... Maar die hebben daar al een EK-finale gespeeld, bijvoorbeeld, voor eigen publiek. Klopt, maar het Nederlands elftal heeft in een vol stadion in Parijs ook een WK-finale gespeeld. Dus Lyon dan maar. Was het Lyon? Je hebt gelijk, was het Lyon. En ja, die meiden ook in het Nederlands elftal, die hebben echt best wel... die zijn wel ervaren, hoor. Dat zijn inmiddels is dat echt wel een gouden generatie geworden. Die hebben al zoveel meegemaakt dat een vol Wembley... Het is niet alsof ze daar ineens staan en denken van... oh jeetje, wat hebben we nu behaald? Nee, die hebben gewoon al WK-finales gespeeld. Die hebben Olympische Spelen gehaald. Die hebben volle stadions getrokken bij club en nationaal. Dus daar zullen ze denk ik niet heel veel slechter van gaan voetballen. Neem niet weg dat het natuurlijk bizar is om daar voor 80.000 man te spelen. Ja. Robert, er zijn een aantal spelers die van blessures terugkomen. Bij voetbal zijn ze altijd heel goed in inschatten. Die komen 28 minuten, geloof ik, en een ander 32,5 en zo. Hoe ga je om met zoiets in zo'n situatie? Want dit is natuurlijk een hele ingewikkelde situatie, een hele zware wedstrijd. Komen er mensen terug? Ja, in eerste instantie zal Andries altijd voor kwaliteit moeten kiezen. En op het moment dat je spelers hebt die een half uurtje gespeeld hebben, zoals nu dit daadwerkelijk aan de orde is, zou je die in moeten laten vallen en niet mee starten. Kijk, met Miedema vind ik een heel ander verhaal. Die is er wel heel, die steekt eigenlijk... Maar jij zegt Jansen niet laten starten? Nee, niet per se op de namen, maar vooral ten aanzien van fitheid. Op het moment dat je niet 100% fit bent en je weet dat je geen 90 minuten kan spelen, dan zou ik daar niet mee beginnen. Dan kan je altijd nog kijken hoe zo'n wedstrijd gaat verlopen en om dan te gebruiken. En als nou iemand is van de categorie dat een heleboel anderen denken, ik hoop wel dat zij meedoet. Ja. Ik denk wel dat Dominique Jans gaat starten, hoor. Dat vermoed ik wel. Dat is zo'n dragende basisspeelster in achterin. Ook zonder wedstrijdritme gaat die denk ik wel starten op Wembley. Ik vind het een enorm risico. Daar begrijp ik. Ik snap het ook wel. Je moet altijd voor kwaliteit kiezen. Alleen op het moment dat je weet van het is gewoon net niet klaar, dan neem je een groot risico. En een wedstrijd wordt zelden beslist in het eerste half uur of in zo'n eerste helft. Sanne, toch nog even, want jij zei, daar hadden we het net ook voor 9 uur over, die Olympische Spelen is een toernooi, daar willen de speelsters heel graag heen. Het is een hele mooie prijs ook natuurlijk. Maar worden die Olympische Spelen in het vrouwenvoetbal ook minder belangrijk naarmate het WK steeds belangrijker wordt? Zie je dat veranderen, de perceptie van die Spelen? Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. hoe groter het WK wordt, ik denk dat het langzaam maar zeker iets wel van het gouden randje van de Olympische medaille af zal halen. Maar het ligt er in mijn ogen aan hoe lang de speelsters volhouden dat die medaille zo belangrijk is. Dus als het speelveld daar zo groot blijft dat de beste spelers uit de beste landen elke 4 jaar weer op de Olympische Spelen staan. En dat ze elke 4 jaar weer het vieren alsof het het mooiste is wat ze ooit gewonnen hebben. Zoals Amerika dat al die jaren gedaan heeft. Dan zal die medaille eigenlijk net zo belangrijk blijven. Ja. Dus daar ligt het aan. Dat is bij tennis ook wel eens een probleem, toch Rick? Hoe serieus die Olympische Spelen genomen worden? Ja, zeker. Dat hangt een beetje. Je hebt wel spelers die bijvoorbeeld van kinds af aan met de Olympische Spelen zijn opgegroeid en die dat mooi vinden en die dat per se een keer willen spelen. Maar er is, denk ik, zijn weinig spelers die niet liever een Grand Slam winnen dan Olympisch goud. Ja, zo heb je per sport verschillende. Ja, en per land ook, hè? Want in Amerika zijn de Olympische Spelen natuurlijk giga groot. Als je als je eenmaal meegedaan hebt aan de Olympische Spelen, dat staat gewoon op je cv de rest van je leven. Ja, en dat is het toeval. Bij het vrouwenvoetbal is Amerika ook een van de grootste landen. Dus daarom is ook die Olympische medaille altijd zo belangrijk geweest. Dat is een gek toernooi, wat er ook maar 8 landen meedoen. En er daardoor ook echt hele goede landen wegblijven. Klopt. En weer mindere landen wel meedoen. Het is te gek om te bedenken welke Europese landen er allemaal niet op de Olympische Spelen staan. Daar kan je gewoon gerust de kwartfinale van het WK meevullen tot en met de finale. Dus dat maakt het toernooi natuurlijk ook wel razendspannend. Ja. Toch even, wat ook interessant is, is dat België wordt helemaal uitgevlakt een beetje, toch, stiekem. Terwijl als Nederland bijvoorbeeld gelijk speelt en België wint, dan heeft België aan een gelijk spelletje genoeg hier in Nederland. Als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, België heeft 7 punten en Engeland heeft 6 punten. Dus eigenlijk zouden we het eerder over België moeten hebben. Maar in potentie met nog 2 wedstrijden te spelen is de kans groter dat Engeland 2 wedstrijden gaat winnen dan dat België 2 wedstrijden gaat winnen. Dus kijk, als je verliest van Engeland, heeft Engeland ook 9 punten. Ja. En het doelsaldo, we hebben nu 5 doelpunten meer dan Engeland qua doelsaldo. Het gaat om het onderling resultaat, toch? Of niet? Ja, het gaat om onderling resultaat. Maar als het uiteindelijk kun je volgens mij ook van België nog. Nou ja, dit wordt een beetje ingewikkeld, hoor. We hebben nog een hele week om dit uit te voeren. Maar met niet meer dan 1 goalverschil verliezen van Engeland, want dan blijft het onderling resultaat gelijk en dan is het saldo gunstig. Ja, en dan moet Engeland ook in 2e wedstrijd nog resultaat halen. Een wiskundesommetje voor dit. Wat een simpele rekensommetje was, dat was de wedstrijd van de Ajax-vrouwen in de Champions League groepfase. Er werd namelijk eerst nog thuis verrassend gewonnen, 2-0 van PSG. Maar in Rome ging het mis, 3-0 werd er verloren. Waren misschien Sanne ook wel een beetje te optimistisch na die eerste thuisoverwinning, dat je denkt, oh, het kan wel. Ja, zeker. Kijk, Ajax is gewoon nog heel jong en grillig en ergens denk ik dat ze zelf al bijna een soort van geschrokken waren van wat er gebeurd was tegen PSG. Dat ze, je merkte gewoon al een beetje van de verwachtingen werden getemperd. Het was al van, ja, oké, dit was een once in a lifetime. Even weer met beide benen op de grond, want Roma is gewoon een goede ploeg. Nou, je ziet eigenlijk, en dat is doodzonde, dat ze nog zo jong zijn dat ze dat uiteindelijk niet een volwassen vervolg kunnen geven. En het is niet erg dat je hem verliest, hoor. Maar je hebt toch de aandacht getrokken. Rafa van der Vaart, die keek ernaar. En dan maak je blunders. En dat is uiteindelijk wat je echt wel wil voorkomen. Dat je die doelpunten, die gaan dan weer de wereld over. Van, nou, het was goed, maar kijk wat er nu weer gebeurt. Dat is dan echt heel jammer. Is het slecht voor het aanzien van het vrouwenvoetbal dat je dan dat soort blunders juist op zo'n moment, als er zoveel aandacht is, maakt? Ja. Het vrouwenvoetbal, het is vallen en opstaan. En ik volg natuurlijk al sinds jaar en dag. En ik weet niet beter dan dat het met ups en downs gaat. Na de EK-finale in 2017 zat het enorm in een lift. Na de WK-finale in 2019 ook. Maar daarna zakt het weer een beetje in. Dan komen er weer de keepersdiscussie. Dat blijft de eeuwige discussie. Dat wordt steeds beter met Daphne van Domslaar nu in Oranje. Uiteindelijk is het gewoon 1 stapje achteruit, 2 stapjes vooruit. En het is een hele langzame ontwikkeling. En over 15 jaar zit ik hier bij het Sportforum en dan heeft heel Nederland zelfs naar de Eredivisie gekeken. Want ik spreek erin, er zijn zelfs mensen die vrouwen tennis mooier vinden dan mannen tennis, omdat het nog iets meer aan rallies en die zijn er. Ja, nee, zeker. En ik kijk zelf soms ook liever naar dameshockey dan mannenhockey. Dus, waarom? Ja, dat is een goede vraag. Maar bijvoorbeeld in de competitie vind ik dat soms wat spannender. En mannenhockey gaat sneller, hoor, en is spectaculairder soms. Maar ja, Nederlands vrouwenhockeyteam heb ik toch vaak met veel plezier gekeken. Hoort het gewoon, Robert, bij de we hebben het er vaak over. Is het toch gewoon de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal? We zien nu toch een hele generatie ook opkomen. Van Donselaar is daar een voorbeeld van. Het gewoon de rasvoetballers van jongs af aan zijn. Ja. En in de breedte veel meer. Esmee Brugge is ook zo iemand die gewoon geweldig talent. Het hoort bij de ontwikkeling van de sport. Je ziet het ook in het amateurvoetbal. De meisjes die nu veel frequenter met jongensteams meespelen. Wat je vroeger ook bijna niet zag. Je moet ook heel goed voor ogen houden dat je de twee sporten eigenlijk niet met elkaar gaat vergelijken. Dat doen we nog steeds. Hè. We kijken nog steeds naar een wedstrijd mannenvoetbal en vrouwenvoetbal en gaan dan een vergelijking trekken. Eigenlijk moet je daarvan wegblijven. Je moet gewoon de vrouwensport waarderen zoals die is en zoals die gespeeld wordt. Maar er gaan heel veel mensen kijken aan zo'n vrijdag. In dat opzicht is de waardering er al, denk ik. Ja, maar ik denk wel dat het verschil tussen Oranje en de Eredivisie, dat is gewoon nog heel groot. En dat is eigenlijk in een notendop wat het vrouwenvoetbal is. De generatie van mij, ik ben 30, dat is nu de top van de top in die nationale teams. Dat zijn een paar speelsters die bij jongens in de jeugd hebben gespeeld. En dat zijn die zijn met mondjesmaat zijn die nu zo goed geworden. Nou, als je die allemaal bij elkaar doet in een nationaal team, heb je gewoon een hartstikke goed team. De jeugd die er nu aankomt, dat zijn keer 10 dat aantal. Dus nu heb je de uitzondering en dan kan je een mooie nationaal elftal van maken, maar dan kan je nog niet een geweldige Eredivisie van maken. Maar wat er nu aankomt, dat is een enorme aanwas in de breedte en daar gaat de Eredivisie uiteindelijk ook beter van worden. En dan ga je op elk veld een goede keeper zien en dan worden er automatisch minder blunders gemaakt. Ja, en daarnaast, bij de Nederlands elftal, dat is trouwens ook bij de mannen natuurlijk, dat zijn niet de die-hard supporters. Het zijn juist wedstrijden waar heel veel schoolkinderen naartoe gaan met ouders. Ja, maar een hele andere sfeer dan in de Eredivisie. De kijkcijfers zijn ook gewoon hoog bij de vrouwenvoetbalwedstrijden. Ja, er wordt veel naar gekeken. Gelukkig. Ja. Mooi. In Italië was het feest vandaag. Want als je de kranten opensloeg daar, dan zag je natuurlijk lovende reacties op de Davis Cup winst van Italië. Want voor het eerst in, wat was het nou, bijna een halve eeuw, hebben de Italiaanse tennissers het landentoernooi gewonnen. Eindelijk kopte La Repubblica, die het een geweldig sportfeest noemt. Volgens het Tutto Sport lag de sleutel voor het succes in de halve finales. Was jouw moment van de week aan het begin van deze uitzending, Rick. Toen won Italië van Servië. En La Gazzetta dello Sport zei dat de overwinning aan één man te danken was, Jannik Sinner. Sinner was de grote ster en hij droeg het Italiaanse team op zijn schouders. Rick, jij was er dus bij in Malaga, bij die Davis Cup Finals. Kun je vinden in de woorden van de Italiaanse ochtendkranten? Zeker. Ja, nee, ik was er ook donderdag toen Italië tegen Nederland speelde. Kwam het aan op een beslissend dubbelspel. Toen koos captain Paul Haarhuis voor Griekspoor en Kolhof. En die verloren van Sinner en Sonego. Best wel duidelijke cijfers. En toen waren er best wel wat mensen, kenners, die zeiden Haarhuis had met twee dubbelspecialisten moeten spelen. Of juist Van der Zandschulp moeten opstellen, die in de single wel had gewonnen. Ik zei toen van volgens mij had je kunnen doen wat je wilde. Maar Sinner raakte echt elke bal in dat dubbelspel. Hij heeft geen fout gemaakt. 2 sets lang. Ja, dan heb je als Nederland zijn er geen speler van die wereldklasse. En dan is het gewoon heel moeilijk. En 2 dagen later wint Sinner van Djokovic in de single en in de dubbel. En beslist hij het gisteren tegen Australië ook nog. Dus. Wat maakt Sinner zo goed? Hij heeft geen zwakke punten. Hij is atletisch. Heeft echt doffe, harde klappen vanuit het achterveld. Kan aanvallend naar het net volleren. Heeft een goede service. En hij is mentaal echt sterker geworden. Hij is niet meer onder de indruk van Djokovic aan de overkant. Je moet hem een keer verslaan ook om dat weg te nemen, denk ik. Mm-hmm. Ja, dus hij heeft gewoon volgens mij het complete pakket inmiddels. Hij gaat echt meedoen om nummer 1 positie, om Grand Slams, denk ik, komende jaren. Toch nog even terug naar die keuze voor die dubbel. Want die is natuurlijk zo uitgepakt. Die Sinner speelde fenomenaal. Dus jij zegt, wie ook had opgesteld, maakt niet uit. Dat maakt niet de keuze toch minder opvallend die hij gemaakt had. Of is het een logische keuze om een gelegenheidsdubbel te zetten in de belangrijkste dubbelwedstrijd van het jaar? Ja, maar alleen Kolhof en Royer hebben wat dubbelervaring samen. Maar dat is ook niet heel veel. En ik snap wel, Haarhuis zei, ik wilde servicekracht en returnkracht invoeren in dat dubbelspel. En Griekspoor won zijn servicebeurten probleemloos. En die retourneerde ook goed. Alleen zodra je een dubbelspecialist gaat laten serveren met iets minder power, dan legt Sinner die ballen 1-1 in de hoeken waar hij wil. Dus 2 dubbelspecialisten hebben geen, die kunnen, daar is elke service game wordt lastig. Dus ja, ik zie geen ander. Je had nog kunnen kiezen voor Griekspoor en Van der Zandschulp, die samen wel eens goed hebben gespeeld. 2 single specialisten. Maar ja, Kijk, en ook Sinner en Sonigo zijn eigenlijk een gelegenheidsduo. Ja. Maar ja, als een van de twee geen bal raakt en die ander trekt zich daaraan op, ja, dan wordt het volgens mij heel lastig. Is daar dan ook een groot kwaliteitsverschil toch in de enkelspelers en de dubbelspelers die daar dan achteraan komen? Dat je dat dus niet kan compenseren met die specialiteit? Ja, kijk, je ziet vaak dat als enkelspelers, die ik dan zomaar even noem, zich volledig toeleggen op het dubbelspel en ze gaan ervoor, dan zijn ze beter. Ja, toen Kyrgios één keer zei, ik vind het wel interessant om een dubbel toernooi te winnen, won die de Grand Slam of won die Australian Open. Ja, als je ziet, Sinner dubbelt bijna nooit, maar die was zo verschrikkelijk goed. Ja, als Federer de Davis Cup wilde winnen en hij ging dubbelen met Wawrinka, dan was er niks tegen te beginnen. Ja, de goede tennisspelers kunnen ook goed dubbelen, alleen ze doen het niet altijd. Robert, jij bent ook tennisliefhebber, toch? Ja. Heb je het gevolgd? Ja, ik heb niet alle wedstrijden gezien, maar ik vond zeker de wedstrijd van Djokovic en Sinner vond ik waanzinnig. Dat zijn een paar van die tenniswedstrijden die in een jaar er echt bovenuit steken. Ja. 22, zei je, is hij, die Sinner. We hebben met Alcaraz natuurlijk ook een hele nieuwe soldaat aan het front, jonge soldaat. En elke keer denken we, nou, die Djokovic, dat is nu toch wel bijna gebeurd. Maar we gaan weer een jaar te goed. Gaat hij nog Grand Slammetjes winnen, Djokovic? Ja, ik denk het wel. Als je er in dit jaar 3 wint, dan denk ik niet dat het volgend jaar ineens helemaal is afgelopen. Nee, die is echt nog wel heel goed. Die gaat zeker nog wel een jaar Grand Slams winnen. En daarna is het aan die generatie inderdaad. Okay. Maar ja, we hebben natuurlijk gedacht, Federer stopt, Nadal stopt komend jaar. Djokovic weten we nog niet. Wat komt er dan achter? Gaat de tennissport een enorme klap krijgen? Maar ik denk dat het wel meevalt, want Alcaraz kun je wel van gaan houden. Sinner ook. En dan komen er nog al een paar. En hoe moeten we nou de prestatie van het Nederlands team inschatten? Want ik bedoel, ja, dan kwartfinale, oké. Okay, maar het is ook de latere kampioen. Hoe goed zijn we? Ja, ik denk dat Nederland wel echt pech had met deze loting. Want Nederland won de vorige groepsfase in september. Dan krijg je normaal gesproken in de kwartfinale een tegenstander die je op papier misschien kan hebben. En zij krijgen uiteindelijk het sterkste team in de kwartfinale. Na afloop zeiden die spelers van, ja, hadden wij hier tegen Finland of Tsjechië of Canada gespeeld in de kwartfinale, dan hadden we misschien wel gewonnen. Dat zul je nooit weten. Maar wat is Nederland het tweede team van dit toernooi, het vierde? Waar moeten we ons ongeveer inschalen? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ergens derde of vierde team, denk ik. Ja, Griekspoor heeft een geweldig seizoen. Staat in de top 25, heeft finales gespeeld, toernooien gewonnen. Heeft echt een geweldig jaar. Alleen hij was op de bewuste dag, die donderdag niet, had niet zijn allerbeste dag. Dus ja, dat helpt dan ook niet. Van Zandschulp is een heel wisselvallige periode, maar was mentaal wel weer ineens heel sterk in die eerste wedstrijd, ja. Toch? Ja, niet aanvankelijk niet, want in de tiebreak van de eerste set, als ik het goed herinner, vond ik hem juist niet zo goed mentaal. En als je dan een paar matchpoints tegenkrijgt, dan denk je van, ja, hij heeft best wel wat van dit soort potjes verloren. Maar nu bleef hij er staan en hij zegt zelf dan de afloop, ik had een beetje geluk. Ja, dat is het dus niet, want het is ook geluk dat je, als hij één goede bal slaat op zo'n matchpoint, dan heb je hem verloren, maar... Je moet er wel voor blijven staan en met de schouders vooruit. En dat deed hij donderdag echt goed. Waar staat hij nu een beetje? Moeten we hiermee leren leven? Een beetje dat ene week heel veel en een andere week dat je... Er komt een cruciaal moment aan. Hij is gebroken met zijn coach Sven Groeneveld. Misschien eerder andersom. Hij zoekt nu een nieuwe coach voor de komende jaren. En als hij iemand vindt waar hij een paar jaar structureel mee kan gaan werken en echt goed mee kan gaan werken en ook het mentale gedeelte serieus gaat nemen, dan kan hij veel beter dan dit. Want we hebben zijn potentie gezien de afgelopen jaren. Hij gaat, als de omgeving goed is, dan gaat hij echt wel weer ook een beetje richting Griekspoor's ranking, denk ik. En die fans die liever naar het vrouwentennis kijken dan naar het mannentennis, die komen er een beetje bekaard vanaf wat betreft Nederlandse sterren sinds Kiki Bertens is gestopt. Zie jij al ergens weer talenten eraan komen? Ja, er is een groep, ik sprak er Kiki Bertens over onlangs. Er is een groep van een stuk of 7 meiden van 17 tot 19 die in ieder geval heel competitief zijn aan elkaar. En veel samen trainen, samen reizen, op dezelfde toernooien meedoen. En die kunnen dus op die toernooien elkaar versterken. Dat is bij de mannen ook gebeurd. Als je een aantal mensen hebt van dezelfde sterkte en ongeveer leeftijd, dan kan je aan elkaar optrekken. Maar er zit de eerlijkheid gebied te zeggen dat er geen nieuwe Kiki Bertens tussen zit op voorhand. Dus dat gaat nog wel even duren. Dat gaat nog wel even duren. Dan gaan wij even wat anders doen nu. NPO Radio 1. Want het is bijna 10:30 en dus tijd voor het nieuws met Ismael de Bruin. Hamas heeft voor de vierde dag op rij Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Het zijn deze keer 3 Israëlische vrouwen en 8 kinderen. Dat brengt het totaal van de afgelopen 4 dagen op 50 mensen. Er zou ook een aantal Thai zijn vrijgelaten. In ruil zal Israël nog vanavond 33 Palestijnse gevangenen laten gaan. Vanmiddag werd bekend dat Israël en Hamas hun gevechtspauze met 2 dagen hebben verlengd. Hamas heeft 3 jaar lang met andere gewapende Palestijnse groepen getraind voor de terreuraanval op 7 oktober in Israël, blijkt uit analyses van de BBC. Beelden daarvan werden gedeeld op sociale media. De Palestijnse groepen oefenden onder meer het binnenvallen van gebouwen en het nemen van gijzelaars. Een van de Israëlische gijzelaars die gisteren vrijkwamen wist 4 dagen aan Hamas te ontsnappen. Hij kon wegkomen toen het gebouw waarin hij werd gegijzeld instortte bij een bombardement. Daarna is hij door inwoners van Gaza gepakt en overgedragen aan Hamas. In de 4 grote steden is vanavond de winteropvang weer opengegaan. Dak- en thuislozen kunnen daar slapen vanwege de kou. Ze kunnen er ook douchen en krijgen een warme maaltijd en een ontbijt. De lijn en omsteken. We gaan verder met het sportforum en we gaan het hebben over de woorden oppermachtig, bovennatuurlijk of ongekend. Alle superlatieven zijn dit seizoen wel gebruikt rondom de prestaties van Max Verstappen. Zeg het nog maar eens, 22 races, 19 won hij er. Dat is eigenlijk bijna niet te bevatten. Verstappen was gistermiddag bij de seizoensafsluiting in Abu Dhabi ook weer een klasse apart en sloot zijn topseizoen dus in stijl af. Max Verstappen. De dag nadat zijn vader 51 is geworden, pakt hij zijn 36e Grand Prix-overwinning uit zijn carrière. En de allereerste dus van dit nieuwe prille Formule 1 seizoen. Wat een manier om het seizoen te beginnen voor de Red Bull, voor de Nederlander. Max Verstappen wins the Miami Grand Prix with a masterclass of performance. 9th on the grid to the top step of the podium. Thanks to Sergio Perez, who had no answer to his teammate. Daar de finishvlag voor Max Verstappen. Hij gaat hier de grote prijs van Monaco op zijn naam schrijven. Max Verstappen, señor, que va rumbo a la victoria número 40. Voilà donc, victoire une de plus de Max Verstappen. Max wins the British Grand Prix. Er is geen schijn van kans tegen de koning van de Formule 1, die nu op weg gaat naar het zwart-wit geblokt en die weer wint 10 uit 12. Ik kom voor Max Verstappen. Max Verstappen wint in Zandvoort. Dat is echt bizar. Max Verstappen gewint in Monza. Max Verstappen, 10 carreras consecutivas para el campeón del mundo. We are witnessing something that no one has ever seen in the entire history of Formula 1. Zaterdagavond 7 oktober in een sprintrace in Qatar. Max Verstappen doet het weer op een bijzondere manier. Weltmeister zum dritten Mal. Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna and now Verstappen. It's Max Verstappen with the motor racing history. Verstappen heeft dit jaar 3 races niet gewonnen. En in die 3 races werd hij tweede en een keer, wat een schande, 5e. 5e in Singapore. Dat is het dieptepunt van het jaar. 5e in Singapore. Ja. Dat zegt toch alles. All mission complete. Max Verstappen, hij was allang wereldkampioen, maar gisteren won hij dus ook nog de laatste Grand Prix van Abu Dhabi. Praten we over door met onze forum, Sanne van Dongen, Rick Spekerbrink en Robert Maaskant. Zetten jullie de televisie nog aan voor Max Verstappen? Als ik thuis ben, zeker. En was je gisteravond of gistermiddag thuis? Ja, toevallig wel. Maar ja. Ik blijf er niet meer voor thuis dit seizoen. Dat is wel veranderd. Waarom? Ja, ik vind bij sport, als ik een heel sterk vermoeden heb wie er gaat winnen, dan heb ik heel grote moeite met welke sport dan ook. Dus het was, ja, hij won ze bijna allemaal. En dat is ongelooflijk knap, maar maakt het wel saai. Ja. Sanne, Robert, Ajax supporter worden. Ja, weet je het nooit. Naar PSV zal je ook niet meer kijken dan dit jaar, denk ik. Kijk jij naar Formule 1, Sanne? Nee, ik heb echt voor alle sporten ontzettend veel interesse. Maar Formule 1 ik krijg het mee, absoluut. En ik kan ook wel genieten van de mensen die ervan genieten. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ik heb echt wel oud-collega's die al ver voordat Max groot werd zeiden dat hij groot werd en dat het dan uitkomt. En hoe geweldig ze dat vinden, kan ik van genieten. Maar het is een van die weinige sporten die mij op een of andere manier niet echt raakt of zo. Ik weet niet wat het is. Robert, jij houdt van alle sporten, hè? Ja, dol op. Ook Formule 1? Nou, gemotoriseerde sport vind ik op zich wat minder. Omdat ik vind het speelveld niet helemaal gelijk. Ik vind het wel ongelooflijk knap wat Verstappen doet. Maar ik zou het leuker vinden als bijvoorbeeld Hamilton in zo'nzelfde auto zou rijden. Om te kijken of je echt als sportmensen tegenover elkaar. Ja, maar dat is natuurlijk een veel gebruikt argument. Maar het gaat ook om die ook auto. Dat is ook een goed argument. Daarom wordt het veel gebruikt. Ik geloof wel, iemand heeft me daar wel van moeten overtuigen. En dat is ook een van de redenen. Ik geef gewoon niet om auto's en om motoren en zo. Dat is gewoon, ja, die persoonlijke interesse heb ik niet. Maar als mensen dat dan aan mij uitleggen, dat weet je wel, waar de ene coach in het voetbal aan een team sleutelen ze daar aan die auto. En dus dat is ook part of the game. Hoe meer je weet van de sport, en ik heb me er best wel in verdiept, bandenwissels, trainingen, tijden, tactiek. Ja, weet je, dan wordt het steeds interessanter hoe je het aanpakt. Maar dan nog gaat het om die millisecondes en hoe dicht kan je bij elkaar rijden. En dat is met Verstappen is dat gewoon absoluut niet het geval. Ja, hij is wel zo dominant. Laten we dan even naar de enige die de verstand van heeft deze tafel gaan. Want anders wordt het... Dat is vraag, Tom. Want dat zeggen mensen, hè? Jan Lammers, die zegt dan altijd als hij hier is van ja, je moet eigenlijk iedereen vergelijken met zijn teamgenoot, bij wijze van spreken. Maar als je dat verschil ook ziet, gewoon meer dan 2 keer zoveel punten, hè, heeft hij gewoon gehaald. En dat is dan nog zijn teamgenoten nummer 2. Rijdt hij nou in diezelfde auto? Want je kan het je nauwelijks voorstellen. Ja, nee, zeker. Ja, dat is dezelfde auto op een paar details na misschien. Maar zegt alles. Als je je eigen teamgenoot zo aan gort rijdt, dan steek je er gewoon heel erg veel bovenuit. En dat is jammer voor de competitie, maar is nou eenmaal zijn... Hij laat ook geen puntje liggen, zeg maar. Dus... Kunnen we volgend seizoen ook al schriftelijk afdoen? Of wat, Ja, ik ben een beetje bang voor, want ik hoorde gisteren Hamilton zeggen, en dat is ook zo, ze hebben er vanaf de zomer niet meer aan die auto gezeten bij Red Bull. Dus ze dachten, ja, die updates en die upgrades, laat maar, want we winnen het toch wel. Maar als ze dat dus nu in de winter wel gaan doen, dan is er geen enkele reden om te hopen dat dat... Spannend. Verstappen wordt. Is ook niet de type die zegt van nou weet je wat, ik ga eens ietsje minder hard rijden. Nee. Zodat het een beetje spannend wordt. Want die rijdt natuurlijk gewoon iedereen helemaal zoek. Ja. Dus maar het is wel knap, want hij is natuurlijk nu voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Zie jij als je hem volgt nog ergens veranderingen in hoe hij dingen aanvliegt? Want hij moet natuurlijk ook toch beter worden om de rest voor te blijven. Ja, het is... Kijk, ik heb Formule 1... Ik volgde hem ook toen er nog wel eens iets gebeurde. Dan had hij pech of dan werd hij... was hij bij een crash betrokken of... En hij heeft zelf altijd gezegd, ja, het is een ervaringssport. Elke 10 Grand Prix die ik meer heb gereden, word ik beter. En je ziet dat ook gewoon gebeuren. Hij heeft dit seizoen denk ik geen fout gemaakt. En als je dan ook nog een goede auto hebt en je hebt de eerzucht om iedereen in elke training in principe naar huis te rijden, ja, dan wordt het eenzaam aan de top, zeg maar. Het is gewoon, hij heeft ook niet meer in een conflict beland. Of hij heeft nog wel eens met Ocon iets gehad. Of dat een gedoe met een steward. Maar ja, hij is nu zo onbedreigd. Het gaat allemaal zo vanzelf. Ja, dat vind ik ook wel. Ik zie hem ook wel in persoonlijkheid groeien. Ja. Het is natuurlijk ook een hele jonge jongen nog eigenlijk. Nog steeds, ja. En dat zie ik wel. Je ziet wel. Kijk, waar Hamilton bijvoorbeeld ook de uitstraling had. En veel meer naar de buitenwereld keek. En ook heel veel goeds deed voor heel veel mensen. Was Verstappen natuurlijk erg naar zichzelf gekeerd. En dat zie ik wel veranderen langzamerhand. Ja. Je ziet wel een persoonlijkheid ontstaan tot de echte absolute wereldster. Ja. Dat vind ik ook wel weer mooi. Ik vond het ook mooi dat hij vorige week zei dat die show in Vegas, het is me, vind ik allemaal niks. Ik ben geen clown die hier een kunstje komt. Niet zo bij de hand dat hij riep dat ze de winkel maar moesten gaan bestormen. Nee, dat zeker klopt. Niet in Amerika. Dat is waar. Klagen veel sporters, die moeten allemaal hard werken voor het geld. Nee, journalisten hebben het moeilijk. Goed, stemming stijgt. Laten we het maar hebben over dominantie in de sport. Van Verstappen naar PSV, hij maakt het bruggetje al. Kunnen we vrolijk doorzetten. Want PSV die heeft natuurlijk alles gewonnen in de Eredivisie. Maar tegen Twente zouden we dan eigenlijk zien wat die ploeg nou waard is. Het wordt 10 voor Twente tegen 11 van PSV. En daar is helemaal niets op af te dwingen. Dit was een diepe, diepe rode kaart voor Mees Hilgers. Ja, de eerste voor PSV. 0 tegen 1. Joey Veerman schuift een enorm goede counter van PSV binnen. Wat spelen ze dat goed uit? Ik denk dat wij gewoon een heel goede ploeg hebben. De derde voor PSV. Wat een fijne steekpaas van Malik Tillman. Die schuift de bal tussen twee van Twente door. En dan ligt de weg vrij voor Bakayoko. Oog in oog met de keeper. Hoenestal naar rechts en hij schuift de bal in de andere hoek tegen de touwen. Ik weet dat wij een hele goede ploeg hebben. Anders win je niet 13 wedstrijden. Ja, 3-0 voor PSV en de eerste 13 wedstrijden van het seizoen gewonnen, Sanne. Vooraf zei iedereen, nou, Twente uit in de Grolsvesten. Dat is een echte test die ze nog weinig hebben gehad in de Eredivisie. Zijn ze geslaagd voor die test of werd het niet een echte test? Nou, ze zijn zeker geslaagd voor de test. Maar het was een testje, inderdaad. Een rode kaart van Hilgers, ja. Dan is die wedstrijd natuurlijk totaal anders. En dat is eigenlijk ontzettend zonde voor PSV zelf misschien. Ja, dat klinkt bijna gek hoor. Maar als je tegen Feyenoord moet komende week, dan wil je misschien, ja, je wil misschien even een keertje achterkomen of zo. Of een keer een crisis hebben in een wedstrijd. Dat je het om kan draaien. Dat je ook klaar voor bent op het moment dat het niet gaat zoals je wil. En tot nu toe, dit seizoen, is alles gegaan zoals ze wilden. Ze hebben pas één keer in dit seizoen achtergestaan. In de Eredivisie, dat was tegen Ajax. Die wonnen ze uiteindelijk makkelijk met 5-2. Dus ze weten nog niet hoe het is om tegenslag te hebben. Dan moet je naar die volle Kuip. Dan had het misschien een mooie generale geweest als het gewoon in Enschede 90 minuten lang spannend was geworden. Maar ze, ja, het was weer een gelopen race. Dwingen ze de fouten ook gewoon af, Robert, wat er gebeurde? Door hun manier en hun intensiteit van spelen? Ja, die rode kaart had daar niet heel veel mee te maken. Dat vond ik echt wel een fout bij Twente zelf. Maar absoluut. En als je kijkt naar de wapens die PSV heeft ten aanzien van snelheid aan de zijkant, de individuele acties, de kopkracht en de lengte van de spits die ze hebben. Middenvelders die loopvermogen hebben, scorend vermogen. Het enige waar PSV misschien mee in de problemen zou kunnen komen is centraal achterin. Daar willen ze nog wel eens wat fouten maken. En zeker op het moment dat ze tegen ploegen spelen die zelf ook kwaliteit voorin hebben lopen. Ja, dan zou het spannend kunnen worden. Dat hadden we inderdaad gehoopt tegen Twente. Dat het wat meer een wedstrijd zou zijn. Mm-hmm. Maar ik vond heel eerlijk gezegd de eerste 12 minuten voordat die rode kaart viel. Ging PSV daar ook al erg goed mee om. En in de Grolsvesten zijn dat nooit makkelijke minuten. De eerste 10 minuten daar, dan gaat het enorm tekeer. En daar gingen ze uitstekend mee om. Ja. Nou zijn er mensen die als ze tegen allebei gespeeld hebben, ik lees iedereen dan zeggen dat ze Feyenoord eigenlijk beter vinden. Dat vind ik ook wel interessant. Alle tegenstanders die verliezen overigens van allebei, dan maar zeggen ze na de wedstrijd. Waarom is dat? Nou, kijk, Feyenoord heeft één, die zijn al een seizoen verder in de opbouw. Hè. PSV is natuurlijk toch een wat nieuwere elftal bij elkaar met een nieuwe coach. Slot heeft het al wat langer daar, zwaait daar langer de scepter. En je ziet daar de ingespeeldheid van de bewegingen van de backs die eroverheen vliegen. De 2-tegen-1 situaties, de bal in de as houden bij Feyenoord. Daar zitten veel meer automatismen in. En daardoor is het baltempo ook vaak hoger. Het mooiste voorbeeld vond ik de goal. Nou, ik kan even niet meer herinneren, maar dat was volgens mij de Champions League zelfs. Bal die naar de zijkant gespeeld werd en dan rechtstreeks direct gespeeld over 40 meter de diepte in. Ja, dat zijn momenten die gewoon getraind zijn, geanalyseerd zijn. En dat heeft Feyenoord al voor op PSV. PSV is toch iets meer van de individuele kwaliteit. Maar als je het zo uitlegt, dan wordt het een eitje voor Feyenoord zondag in de Kuip. Nou, dus niet, want PSV heeft die individuele kwaliteit. En die kunnen met 3-4 spelers zomaar in één keer uit het niets een wedstrijd beslissen. PSV kan ook slecht spelen en winnen. Dat heeft Feyenoord veel minder. Ja. Als PSV zou winnen in de Kuip, is het verschil, Rick, 7 punten. Nee, 10 punten, want het is nu 7 punten. Is het dan klaar, denk je, de competitie? Ja, daar ben ik wel bang voor, ja. Ik denk dat dat wel een beetje te veel is. Ook omdat dit een eredivisie is waar je niet al te veel van dit soort Twente AZ-achtige wedstrijden hebt. Je hebt heel veel wedstrijden die je waarschijnlijk wel gaat winnen. Omdat de eredivisie gewoon zwakker is dan normaal. Ja, en je hebt er zijn nog een paar subtops, maar veel minder. Dus dat, ja, 10 punten lijkt me wel veel. Maar ik moet nog zien dat gebeurt. Maar jij denkt Feyenoord gaat winnen? Ja, misschien omdat ik in Rotterdam woon en bij een Rotterdamse krant werk. Dat ik je dat kan niet heel veel anders zeggen, denk ik. Nou, dat zou wel kunnen, maar ik hoor gewoon om me heen veel mensen die denken in de Kuip. Maar er is ook echt optimisme bij Feyenoord dat ze dat allemaal wel goed gaan maken. Ja, eerste Atletico en dan. Sanne, nog even over PSV. Sanne, want dan zeggen ook mensen, ja, die spelen woensdag in de Champions League. Feyenoord dinsdag, dagje minder rust. Wordt dat een factor? Ja, nou, ik denk dat het nu niet zo'n factor wordt. Omdat de wedstrijd van aankomende zondag gewoon zo belangrijk is. Dat je dat, ja, ik weet niet. Op een of andere manier heb ik het idee dat je daar mentaal wel overheen komt. Dat ene dagje verschil. Sowieso. Het zijn echt minimale verschillen. En nou ja, oké, ik moet zeggen, ik verwacht dus echt een 50-50 wedstrijd. Het is echt niet te zeggen wie er gaat winnen bij PSV Feyenoord. Maar, of Feyenoord PSV. Maar dus het zou kunnen dat het de doorslag gaat geven. Maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar het kan ook hoe ze de week uitkomen. Want PSV gaat eerst naar Sevilla. En dat is misschien bijna nog wel een belangrijke wedstrijd. Zeker, nee, dat is absoluut een belangrijke wedstrijd. Maar het is ook een beetje raar. Hè? Je hebt ook een soort maximaal hersencapaciteit hoe je zo'n week aangaat. Van waar je op kan focussen, weet je wel. Als je, dit is eigenlijk heel eigenlijk rot gepland. Maar ja, de planning is niet beter te maken af en toe, hoor. Maar je moet je eerst focussen op de Champions League. Sevilla, nou ja, die staan volgens mij 15 in La Liga. Die hebben pas 2 keer gewonnen dit seizoen. Dus dan denk je, oké, die moeten wel te pakken zijn. Dus probeer je daar mentaal voor te bereiden. Maar vervolgens denk je, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is eigenlijk misschien zondag. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze mentaal met dat ritme omgaan. Ja. Op een of andere manier denk ik dat Feyenoord dat iets beter gaat doen. Maar ik ben wel heel benieuwd, Robert, want trainers die zeggen altijd, we focussen ons eerst op de eerste wedstrijd. Dat vind ik zo'n onzin. Je kan zeggen, is dat zo? Ongelooflijk. Nee, ja, natuurlijk is dat zo. Maar je kan ook niet heel veel anders zeggen. Het is een beetje raar om te roepen dat je naar een wedstrijd toe gaat en zegt van, weet je, die van over 2 weken of over 4 dagen, die is veel belangrijker. Nee, maar je kunt toch wel dat je in je organisatie oprecht benieuwd, alvast mensen video-analyses laat maken en al een keer denkt van, met die tactiek kunnen we Feyenoord wel aanpakken. Ja. We moeten nog wel Sevilla. Vooruitdenken is toch ook... Maar dat gebeurt ook. Okay. Kijk, het is niet zo dat de analisten van PSV en van Feyenoord niet allang de beelden klaar hebben en dat daar ook niet al lang op getraind is. Maar dan gaat het wel in eerst, dat ligt klaar, dat ligt op de plank. Dat zullen in sommige individuele spelers zullen zelfs al wat dingen hebben gezien. Hè. Dit wordt tegenwoordig ook gewoon naar de telefoontjes gestuurd. Maar ja, de belangen voor zowel PSV als voor Feyenoord in die Europa League wedstrijden of in die Champions League wedstrijden, die zijn nog wel even groter. Ja. Want Feyenoord speelt dus zondag die belangrijke wedstrijd tegen PSV. Maar morgenavond moet er gewonnen worden van Atletico Madrid om zicht te houden op overwintering. Het is voor de Rotterdammers de week van de waarheid, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dan wel de zoveelste week van de waarheid als het aan Arne Slot ligt. Dat is een repeterend verhaal. Dat begint in augustus en dan gaat het naar september en dan gaat het naar oktober. De eerste wedstrijd was een cruciale tegen Celtic, zei de mens. Daarna was Lazio thuis weer een cruciale, dus In een pool van 6 wordt elke wedstrijd zo neergezet. En dat is ook terecht, want als het maar om 6 wedstrijden gaat, dan kan je bijna niks laten liggen. Dus dan is elke wedstrijd superbelangrijk. En wat dat betreft komt het overeen met mijn eigen mening dat de eerstvolgende wedstrijd de allerbelangrijkste van het seizoen is. Jullie hebben uit natuurlijk een hele goede indruk gemaakt tegen Atletico. Uiteindelijk niet gewonnen. Kun je eens met die wedstrijd richting het thuisduel, dat strijdplan dus wel kloppend is om de overhand te hebben? Zeker kun je daar iets mee, maar de tegenstander kan er ook iets mee. Dus die kan er ook aanpassingen op doen. Ik denk dat het verschil tussen de uit- en de thuiswedstrijd is dat, laat ik voor mezelf spreken, dat ik bij een uitwedstrijd vooral ook op zoek ben naar controle. Omdat uit- en thuis zo'n groot verschil is, hè, met de emotie van de fans. Dus die emotie probeer je een beetje uit te schakelen door controle over de wedstrijd te hebben. En morgen ben ik ook op zoek naar controle, maar ben ik ook op zoek naar een ongelofelijke energieboost van ons als team. Dus we zullen 95 minuten lang zullen we aan moeten staan. Maar ik hoop ook dat onze fans beseffen dat ze ook 95 minuten aan moeten staan. Dus dat er geen seconde kan zijn in de wedstrijd waarin wij even uitstaan, maar ook onze fans niet. Dus het is of zingen, of het is fluiten, of het is toejuichen. Niks anders. Zijn ze in Rotterdam ook zo optimistisch over de wedstrijd tegen Atletico? Wat je om je heen hoort? Ja, nou, het is precies die Kuip die Slot hoopt. Ja, daar hoeft hij zich volgens mij niet zo druk om te maken. Dat komt wel goed. En dan zijn er toch veel mensen in Rotterdam die denken dat er dan speciale dingen kunnen gebeuren op zo'n avond. Ja, maar Atletico speelt ook tegen Barcelona, speelt ook tegen Real Madrid. Die schrikken echt niet van een Kuip, hoor. Daar geloof ik helemaal niks van. Wat ik opvallend vond, is dat in de andere wedstrijd waar Feyenoord tegen Atletico speelde, dat Atletico heel afwachtend was. En die fout maken ze denk ik niet nog een keer. En dan krijg je simpelweg Griezmann en Morata die beter zijn dan de centrale verdedigers van Feyenoord. En ik begreep ook dat Slot niet met Saruki wilde gaan starten. Dus dat wordt ook wel weer een. Je hoort Slot echt praten alsof ze toch weer volle bak voor die aanval willen kiezen. Dat valt te prijzen. Maar ik ben zo heel erg bang dat we straks met lege handen staan en dat we weer zeggen, het stempel krijgen, die naïeve Nederlanders die zo lekker hebben aangevallen en we waren zo goed. Ik denk dat Feyenoord niet veel beter kan dan dat ze uit hebben laten zien bij Atletico. Sanne, ze moeten winnen, Feyenoord. En Robert zegt, moeten ze een beetje voorzichtig doen. Nou, ik denk, als ik... Het is wel een goede lezing van jouw verhaal. Maar nee, kijk, ik vertrouw Arne Slot volledig eigenlijk. Hij is, want jij zei dat ze niet naïef... Trust in Slot, mooie tekst. Ja, serieus. Ja. Het is echt, als je het over naïeve coaches hebt... dan staat hij wel helemaal achteraan in de rij. Want hij is wel, wat mij betreft, de coach die... precies weet welke energie het team op welk moment nodig heeft. Dus ik hoop wel dat hij... En ik snap hem ook wel, hoor, dat hij zegt... uit moet je controle vinden en thuis moet je het misschien bij wijze van een beetje temperen. Omdat ze misschien anders wel echt als stieren... nou ja, Atletico heeft ook nog rode shirtjes aan. Dus als stieren daarop afgaan. Maar nee, in Arne we trust. I agree. Oké. Nou, dat zijn een grote verantwoordelijkheid voor hem. Maar ze moeten echt op die winst gaan spelen, toch? Dus dat lijkt me wel ingewikkeld tegen een ploeg als Atletico. Nou, dat weet ik niet. Feyenoord speelt altijd wel voor de winst. Het gaat natuurlijk inderdaad om de manier waarop je dat doet. En de truc tegen Atletico Madrid is... dat is een beetje als PSV, maar dan nog veel beter. Mm-hmm. Die kunnen in één... Griezmann is een speler die gaat zwerven over het veld. En die staat dan precies op het juiste moment... staat hij daar waar hij moet zijn en dan staat hij net ongedekt. En dat maakt het verschil in wedstrijden. Die is ook niet voor niks wereldkampioen geworden... Ja. En nu zeker, nu hij wat meer van het middenveld al speelt... en niet meer heel diep in de spits, ja, is hij gewoon gevaarlijk. En als Slot ervoor kiest om met alleen Wiever te spelen... als wat meer in de controle op het middenveld... ja, gaat Griezmann meer van dat soort momenten krijgen in de wedstrijd. Nou, ik denk dat ook wel dat Atletico moet overigens ook tegen Barcelona dit weekend. Dat is zondag ook, hè? Dat is zondag ook. Dus dat zit er ook misschien nog in hun hoofdjes... en dan hoop ik op een beetje onderschatting... 2-0. Die coach, Rick, die coach van Atletico, daar vindt altijd iedereen iets van. Die zien we, wat vind jij eigenlijk van hem? Simeone. Ja. Een beetje een dwaas, eerlijk gezegd. Ik hou altijd van coaches die een beetje kalmte uitstralen. Maar dat is puur persoonlijk, want ik geloof heus wel dat het misschien een doel dient. Maar van mij hoeft het allemaal niet zo gek. Ze hebben weer verlengd volgens mij met hem. 5 jaar of zo, of 10 jaar. Je misschien wel 35 jaar. Ik ben veel in Spanje. Je ziet die man overal. Hè, want hij maakt reclame voor een hele grote bank. En dan staat hij overal. Die geloven trouwens ook in hem. Want die durven ze als meloot toch wel op de windows te plakken. Maar Simeone is veel meer dan alleen maar die dorpsgek langs de kant. Ja, nee, hij is tactisch uitstekend, zeer sterk. En ja, een absolute winnaar, wat hij iedere keer weer over weet te brengen op zijn ploegen. Al jaren en jaren lang. Maar brengt hij het over, zeg maar, door zo te doen langs de lijn? Of zou dat helemaal niet nodig zijn? Ik denk dat hij wel net dat kleine beetje extra. We moeten ook niet vergeten, wij zijn Nederlanders. Ja, ja. Wij kijken daar toch anders naar. Zeker met Zuid-Amerikanen, die daar natuurlijk ook veel spelen. En Zuid-Europeanen. Ja, die hebben net eventjes iets meer dat het wel mag. Dat je wel over die top heen mag gaan. En dat je wel dat gedrag mag vertonen. Merk je het ook zoals je zelf in het buitenland traint? Dat je denkt van, ik moet het soms echt even gewoon cultureel anders aanpakken. Hoe ik langs de lijn sta dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja, vond ik wel degelijk. Als ik kijk naar... Ik heb natuurlijk in Oost-Europa gewerkt en in Amerika onder andere. En daar zitten echt grote verschillen tussen. Maar ik zie ook wel dat er een cultuurverandering is gekomen. Ook in de Nederlandse sport. Waar het vroeger natuurlijk... ik was ook al 20 jaar geleden trainer. En Tom, ja, nog langer geleden zelfs. Dan was het ook veel meer vaak de harde coach langs de lijn. Die eiste en die schold en tekeer ging. Ja, dat is niet meer. De coaches zijn nu ook net als de spelers. Veel meer over naar voren kijken en hoe gaan we dingen weer oplossen. Ja, je mag fouten maken. Het is veel veiliger geworden. Dus ja, het is een andere manier van coachen geworden. Eén vraagje nog. Hoeveel clubs gaan overwinteren in de Champions League? Hoeveel Nederlandse clubs? 1. 1. 1. Oké, maar welke veilig. Dan? Lekker veilig. Ja, dat is zo veilig. Veilig. Feyenoord zeggen het, Sanne? Of niet? Of... Feyenoord, ja, zei ik, ja. Ja, ik ook. Robert? Oh, je wilt toch vragen? Ja. Nou, vooruit dan maar. Vooruit. Feyenoord. Jongen, we gaan laten Feyenoord overleven. Nou, ja. Interessant. PSV blijft onderschat worden aan deze tafel. Ja, we gaan het zien. Goed, we gaan richting het einde van deze uitzending. De blessuretijd bedraagt... Nog 4 minuten. Ja. Erling Haaland helpt supporters van zijn oude club die willen afreizen naar een duel van hun team om promotie te bemachtigen. Hij betaalt de treinkaartjes voor ze. Heracles spits Sanko was afgelopen weekend grote man bij Heracles. Maakte een hat-trick, mocht de wedstrijdbal mee naar huis nemen. En bij ESPN kreeg hij de vraag wat hij ermee ging doen. Ik denk, die ga ik aan mijn ma geven. Je moeder? Ja, die gaat sturen van mij naar Afrika gewoon. Daar mogen kinderen van mij mee voetballen gewoon. Nou, wij noemen dit twee sporters met een gouden hart, met prachtige acties. Dus voor het thuisfront. En in dit geval gaan wij ook aan jullie vragen, wie jullie gekozen hebben. Robert Maaskant, begin bij jezelf. Welke weldoener heb jij uitgekozen? Ja, mooi. Want dit zijn natuurlijk incidenten. Ik heb een tijdje gewerkt voor European Football for Development. En dat zijn alles sociaal-maatschappelijke trajecten en foundations van Europese voetbalclubs. Dus er wordt door Europese voetbalclubs ontzettend veel gedaan aan het sociaal-maatschappelijke. En dat gaat over voedingen op school, dat gaat over kinderen opvangen. Dat heeft enorm breed perspectief. Maar ik heb inderdaad een keer leuk voor mezelf gekozen. Ik heb een keer in Wit-Rusland, ik nam afscheid van de club, van Dynamo Minsk, een grote club in Rusland. Korte versie, hè? En toen hadden we een persconferentie in het ziekenhuis. En ik heb toen voor heel, heel, heel veel kinderen heb ik speelgoed meegenomen. In 3 enorm grote zakken. En die ben ik uit gaan delen daar in het ziekenhuis. En dat moet zeggen, dat vonden de Wit-Russen ook wel een erg leuk gebaar. Zeker gezien het feit dat ik ook wegging daar. Dat konden ze erg waarderen. Maar ik zie het bij heel veel voetbalclubs. Zie ik goed werk verricht worden op sociaal-maatschappelijk gebied. Ja. Rick, sporters die er bovenuit steken qua liefdadigheid. Ja, ik moest aan Rico Verhoeven denken. Ik heb een collega gehad met een dochtertje met een zeldzame spierziekte. En Verhoeven is al 6 jaar ambassadeur van de Stichting voor Sarah, die daarvoor is opgericht. En het mooie daaraan vind ik dat hij in een krant een verhaal las over dat meisje. En zelf toenadering zocht en zelf zei, kan ik iets voor jullie betekenen? En dat doet hij nu echt veel. En dus niet een sporter die is benaderd van wil je ons goede doel steunen, maar echt dat uit eigen beweging. Weet je waarom dat verhaal hem zo ging? Ja, het raakte hem. Hij las het verhaal van die ouders. En het is ook een schattig meisje. Misschien dat hij dacht van, ja, hij voelde dat. Ik moet daar iets mee. Sanne, aan jou hebben we ook die vraag gesteld natuurlijk. Bij wie kom jij uit? Ja, ik moet meteen denken aan LeBron James. Hij is eigenlijk, ik denk wel, de grootste weldoener in Amerika voor de zwarte gemeenschap. Hij heeft een eigen school opgericht. En daar zorgt ervoor dat in waar hij vandaan komt, wat echt een hele, hele arme zwarte gemeenschap is en de stad en de staat, zorgt hij dat er jongeren naar school kunnen. Als ze slagen op die school, geeft hij ook nog eens aan 1000 leerlingen scholarships voor college. Hij heeft geholpen om een museum van Mohammed Ali voor 2,5 miljoen op te zetten. Hij wil gewoon echt, zeker voor de zwarte gemeenschap in Amerika, wil hij eigenlijk alles. Maar hij heeft ook heel veel geld, hoor. Dus het is goed dat hij dat doet. Dus met dank aan die volle speelkalenders kan LeBron James zoveel goed werken. Precies. De cirkel is rond. Ja. Vind ik ook. Dank jullie wel. Danken. Goed dat jullie er waren. Robert Maaskamp, Sander van Dongen, Rick Spekerbink. Dank jullie wel. Morgenavond in Nieuwe Langzijde Omstreken wordt een fijne avond. Want dan gaan we natuurlijk verslag doen van die wedstrijd waar we het net ook al over hadden. Feyenoord speelt in de Kuip om 9 uur tegen Atletico Madrid. En een integraal verslag natuurlijk te horen hier op NPO Radio 1. Maar je hoeft niet zo lang te wachten. We kunnen de zender gewoon aanlaten. Want we gaan gewoon verder met programmering. Zometeen het oog met Chris Keijnen. Tot morgen. Mooie avond. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik denk dat ik vanaf het begin dat ik begon te schrijven heb gedacht, als ik fictie schrijf mag alles, kan alles. Ik ga in gesprek met schrijver Hanna Barefoots. Ze debuteerde in 2009 met Of, Hoe, Waarom. En sindsdien publiceerde ze verschillende romans, toneelstukken, korte verhalen en essays. Werken van haar hand zijn meermaals bekroond. Als ik een verhaal verzin, dan wil ik iets wat het speciaal maakt. In haar nieuwe boek Leer me alles wat je weet, zoek de hoofdpersoon naar het waarom van de dood van haar geliefde. In de nacht van dinsdag op woensdag in VPRO's Nooit Meer Slapen, Femke van der Laan in gesprek met Hanna Barefoots. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak een Coolblue cadeaubon ter waarde van €250 bij een nieuw 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Pak hem snel op kpn.com/Black Friday. Want voor je het weet, grijp je mis. Pak hem.